दिल करता है, कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है, कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को ला ला ला ला, कुछ खोने को हा हा हा हा, कुछ पाने को ला ला ला ला ला ला।